भारी भिड़ रे मुंडे सम्राट कैसेट रो भजन शिव मंदिर ए पिला लाई खलबो मो सागे कदरे हे मारे चक्का चक्का चक्का चक्का हे ननी एंता ढंगे बाल कुटे देमी रे सम्राट कैसेट रो संबलपुरी एल्बम चौका छक्का पद अशुद्धता एहार गुण घर को आणतु निर्माल्य लुण निर्माल्य लुण यात्रा जगतर विस्फोरण चंद्रभागा गणनाट्य सारा ओडिशा रे चांचल्य सृष्टि करी आगे चली नाटक कहानी कांदुची निर्देशना लाला बीरेन राय निश्चित मनोरंजन भरपूर ग्यारंटी सहित किछि ना किछि पाइबार सुवर्ण सुजोग चंद्रभागा गणनाट्य।